Pierwsza wpłata 50%, RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 24 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Klub PiS rekomendował kandydatów na marszałków Sejmu, Senatu i na stanowisko premiera. Prezydent liczy, że niebawem wejdzie w życie zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych. Na razie nie ma co liczyć na szybką likwidację zmiany czasu w Unii Europejskiej. Klub parlamentarny PiS będzie rekomendował Elżbietę Witek na marszałka Sejmu. Naszym kandydatem na marszałka Senatu będzie Stanisław Karczewski. Będziemy rekomendować Mateusza Morawieckiego na funkcję premiera, mówił szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Po południu w podwarszawskim Ożarowie Mazowieckim zebrał się na wyjazdowym posiedzeniu nowy klub parlamentarny PiSu. Wśród uczestników spotkania byli premier Mateusz Morawiecki i prezes partii Jarosław Kaczyński. Prezydent Andrzej Duda liczy, że zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych wejdzie w życie niebawem. Prezydent mówił w telewizji Trwam, że procedura prowadzona w Ameryce może potrwać do kilku miesięcy i jest to naturalne. No ja zakładam, że on właśnie niedługo będzie zrealizowany i że ten pierwszy pasażer bez wizy wsiądzie do samolotu i spokojnie przejdzie kontrolę graniczną i znajdzie się na terenie Stanów Zjednoczonych. Liczę na to, że to nastąpi względnie niedługo. Pan prezydent swoim podpisem uruchomił procedurę, gdzie musi być wykonany przez administrację amerykańską jeszcze szereg czynności, włącznie z dostarczeniem sprawy kongresowi. To jest normalna procedura, która zawsze jest realizowana w tego typu przypadkach, no i ona musi chwilę potrwać. Prezydent zauważył, że Polacy będą mogli latać do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych. Wydaje mi się, że przede wszystkim bardzo wielu Polaków skorzysta z tej możliwości wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Bardzo wielu ludzi mi mówiło, że nie jeździ właśnie dlatego, że procedura wizowa jest upokarzająca i oni się nie będą poddawali tej procedurze, bo uważają, że to ich poniża. Nie będzie już tej procedury. Mam nadzieję, że wielu Polaków po prostu w celach turystycznych, wiele rodzin dzisiaj już może sobie na to pozwolić, pojadą zobaczyć Stany Zjednoczone. Bardzo dobrze. O włączenie Polski do ruchu bezwizowego zabiegały kolejne polskie rządy. Starania zakończyły się sukcesem, gdy Polska spełniła najważniejszy warunek. Odsetek odmów wizowych spadł poniżej ustalonej w amerykańskich przepisach granicy 3%. Zdaniem biegłego dąb Mieszko rosnący na warszawskim Ursynowie został celowo podpalony. Ekspertyza została zamówiona przez prokuraturę, która prowadzi w tej sprawie śledztwo, mówi Łukasz Łapczyński z prokuratury w Warszawie. Otrzymaliśmy opinię biegłego z zakresu pożarnictwa. Z uzyskanej opinii wynika, że było to celowe podpalenie. Prowadzimy czynności mające na celu wykrycie sprawców. Te czynności są w toku. Prawie 600-letni dąb Mieszko na Ursynowie palił się w połowie czerwca. Jest jedną z ostatnich pamiątek po rosnącej niegdyś Puszczy Mazowieckiej. Drzewo niedawno wypuściło nowe liście. Władze dzielnicy obiecały do końca roku zamontować obok Mieszka kamery monitoringu. Likwidacja zmiany czasu w Unii nie nastąpi szybko. W nocy z soboty na niedzielę znowu przestawiamy zegarki i wiele wskazuje na to, że tak będzie się działo jeszcze przez wiele lat. Wprawdzie Europejczycy tłumnie wypowiedzieli się za szybką rezygnacją z dwukrotnego przestawiania zegarków w ciągu roku. Komisja Europejska przygotowała propozycję w tej sprawie, a Parlament Europejski przyjął rezolucję, ale unijne kraje już takie chętne nie są. Komisja Europejska początkowo chciałaby już teraz, jesienią tego roku, po raz ostatni przestawiać zegarki. Później pojawił się 2021 rok, ale i on jest niepewny, przyznał rzecznik Komisji Enrico Brivio. Dyskusja wśród państw członkowskich trwa. Są obawy, jak zmiana czasu miałaby wyglądać. Za wcześnie więc, by kraje przyjęły wspólne stanowisko. Z wielu unijnych stolic do Brukseli docierają głosy pełne obaw, że jeśli zlikwidowana zostanie zmiana czasu, kraje członkowskie nie będą w stanie wspólnie ustalić, przy jakim czasie pozostać, letnim czy zimowym. A to z kolei mogłoby doprowadzić do znacznie bardziej skomplikowanej niż teraz mozaiki różnych stref czasowych w Unii Europejskiej. Perspektywa chaosu i brak decyzji, czy rezygnacja ze zmiany czasu w ogóle jest potrzebna, powodują, że unijne kraje przyjmują na razie z ulgą wszelkie próby odwlekania decyzji w tej sprawie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro więcej słońca i mniej chmur, tylko na Pomorzu może spaść deszcz. Nad ranem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. 14 stopni nad morzem, 19 w centrum, 22 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić smartfon z dużym ekranem? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół!

Zen Master to jest początek naszego dzisiejszego spotkania i to jest oczywiście spotkanie z zespołem Camp, który jest już w naszym studiu. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tomek, Radek i Michał, czyli zespół Camp w komplecie. Zespół tuż po ujawnieniu w sieci i po opublikowaniu płyty koncertowej. No wiadomo, że to jest banalne pytanie, ale muszę je zadać. Ten pomysł na to, żeby właśnie energię koncertową zawrzeć i puścić w świat, skąd się wziął? Może spojrzę na Radka. Co chcieliście w ten sposób powiedzieć? Pomysł wziął się może inaczej. Na początku, pomysł, żeby słowo, zarejestrować koncert, zrobić z tego wideo. Bo kiedy zaczęliśmy nowe wydanie nasze live'owe w czerwcu i poczuliśmy, jaka płynie z tego energia i co możemy przekazać, to stwierdziliśmy, że będzie bardzo fajnie uchwycić to, co robimy na scenie. To jakie utwory gramy, są to w dużej mierze same nowe utwory. Chyba dwa są z wcześniejszych wydawnictw, to są same nowości. I po prostu zrealizowaliśmy to w dwóch etapach, bo na pierwszym etapie nie udało nam się niestety dobrze zarejestrować dźwięku, więc powtórzyliśmy, zrobiliśmy powtórkę na Festfeście, gdzie udało się i wideo, i audio nagrać. Kiedy miksowaliśmy ten album, okazało się, znaczy nie album, jeszcze wtedy nie album, kiedy miksowaliśmy wideo. Dźwięk, okazało się, że jest to na tyle ciekawe i jakby pokazujące to, gdzie w tym momencie, w 2019 roku jest zespół Camp, jaką energię przekazuje, co przekazuje, jakie emocje, stwierdziliśmy, że to jest też materiał na album koncertowy, na który też wielu słuchaczy długo czekało. No i to jest bardzo wyczerpująca odpowiedź, za którą ci dziękuję. Profesjonalnie. Piątka, jest. Wszystko tam było. Tak jest, mamy to. Dokładnie. A czy wy sami jesteście odbiorcami tego typu propozycji? Lubicie podglądać, czy też sprawdzać, jak właśnie inni muzycy występują? I może trzymajmy się tej elektronicznej sceny. Czy to jest dla was w ogóle ważne narzędzie na przykład? Czy można w ogóle odczuć to, o czym powiedział teraz Radek? To będzie pytanie do Michała. Michał, tak, jestem już w blokach startowych. Dzisiaj jest tak, dzisiaj jest dyscyplina. Czy twoim zdaniem to rzeczywiście może opowiedzieć o momencie zespołu i o tym wszystkim, co no, Radek, jak rozumiem, intencjonalnie zawarł w opowieści kontynuując o Kontynuując myśl Radka, tak, jest coś takiego, że na pewno jest to jakiś zapis. Przede wszystkim nie traktowaliśmy tego właśnie jako album, tylko jako zapis tych wakacji. I to się udało, bo też pokazuje to wideo, bo myślę, że jednak ważniejsze jest to wideo, które można zobaczyć na YouTubie, które pokazuje cały koncert, to jak wygląda scena, jakie są wizualki, jak budowane jest napięcie i to, jak koncert wygląda na dużej scenie, czyli mówimy tutaj o Festfeście, jak i na małej, czyli to, co zostało opublikowane, nagrane na ulicy Elektryków. I to jest tak, no. I pewnie jest, i na pewno jest też tak, że podglądamy, czy inspirujemy się innymi muzykami, innymi zespołami, szukamy jakichś patentów, głównie aktualnie w muzyce klubowej, na to, jak prowadzi narrację koncertu naszego. No i to słychać, bo nie jest tak, że przerywamy po jednym utworze i gramy kolejny, tylko to jest w formule setu jednego, który trwa godzinę i muzyka płynie nieprzerwanie. Więc trochę jest to narracja setu DJ-skiego, jakaś tam historia opowiedziana, dozowanie napięcia. Jak już wchodzimy na bardzo wysoką wartość, nazwijmy to energetyczną, to wtedy schodzimy na dół. Trzeba to zobaczyć i posłuchać tego, żeby zrozumieć, o co chodzi, ale na pewno jest tak, że mocno się inspirujemy obecną sceną i staramy się te rzeczy przemycić do naszej muzyki. Bardzo dobrze to wygląda. Od razu powiem, jeżeli ktoś jeszcze nie sprawdzał, a widzę, że już dużo osób sprawdziło, to można szukać właśnie w sieci tego koncertu. Camp Life to jest tytuł odsyłający bezpośrednio do tej realizacji. Za chwilę pogadamy dogłębnie o muzyce, o konstruowaniu takiej opowieści, o tym przejściu właśnie od koncertu do takiego setu, który można porównywać do występów DJ. Ale robimy przerwę na muzykę. Tylko jeszcze może Tomka zapytam, bo Tomek nic nie powiedział. Jesteś zadowolony z efektu? To jest dobre pytanie do ciebie, bo wiem, że ty rzadko kiedy bywasz zadowolony, więc proszę bardzo. Taką sprzedałam ci teraz prowokacyjną. Nie, jestem bardzo zadowolony z efektu, chociaż ja sobie zdaję sprawę, że to nie będzie wideo, które będzie oglądane od deski do deski, że ktoś będzie siedział godzinę przed monitorem. Bardzo byłbym rad, gdyby tak się działo, ale nie mam jak gdyby złudzeń. Natomiast wydaje mi się, że można spokojnie oderwać wzrok od monitora, ale ważne, żeby ta muzyka jednak nadal płynęła i nie... I w związku z tym nie było też tych przerw, bo chcieliśmy, żeby ona była odbierana jako pełna narracja od tych pierwszych dźwięków do końca. To w takim razie wchodzimy teraz do świata muzyki. Nie jestem zadowolony. No to wiem, to zrozumieliśmy. Oczywiście tak jest, że kiedy się słucha albumu, który stanowi jakąś całość w takich fragmentach, jak my to robimy w radiu, to odbiera mu właśnie tę dynamikę i tą ułożoną historię, o której cały czas opowiadamy. Mimo to próbujemy. Nothing hates Nafes! Jesteśmy kam! Jasne. W naszym studiu zespół Kamp w komplecie Radek, Tomek, którego przed chwilą słyszeliśmy, krzyczący siema, to jest taki teraz nowoczesny tak, na scenie elektronicznej. I Michał jest także z nami. Trochę się śmieje, ale oczywiście no to jest bardzo ważna ta wizytówka i przypomniało mi się, bo tak Radek opowiedział o tym łapaniu momentu i Michał to rozwinął i stąd ten pomysł na płytę live i przede wszystkim wideo, które można oglądać w sieci. No, przypomniało mi się, że ta historia waszego zespołu trwa od kilku ładnych lat i no, był taki moment, przypominam sobie, jak bardzo ważne było to, żebyś zaczął w końcu przedstawiać zespół. Pamiętasz? Tak kilka lat temu byłam świadkiem takich dyskusji, że kiedy już gracie i gracie super koncerty, jest tyle ludzi, że musisz w końcu wyjść i powiedzieć, no cześć, jesteśmy Kamp. To tak. Jest takie... Tak robiłem swojego czasu, potem jeszcze miałem taki epizod, że przedstawiałem w ogóle chłopaków jak na jakimś recitalu, jeszcze mi brakowało, że mówiłem instrumenty perkusyjne, Michał schodowy i syntezatory, tak. Ale przestałem to chyba trochę analizować i daję się ponieść, czasem krzyczę siema, czasem nie mówię nic. Trochę nie, przestałem mieć reguły jakieś, nie to, żebym kiedykolwiek miał, ale nawet nie próbuję ich sobie narzucać. Wychodzi jak wychodzi. To jest bardzo fajne. Ja w ogóle nie ironizuję, więc to jest bardzo ważne i bardzo fajne. Myślę, że niezależnie od tego, czy mówisz siema, czy mówisz dobry wieczór państwu na syntezatorach Radosław Krzyżanowski. To po ale prostu... dobry wieczór nie mogę mówić. Chodzi o ten... Dlaczego? Nie, że to brzmi już za bardzo, tak. Za bardzo, tak? Tak. Nie, za bardzo to byłoby, gdybyśmy mówili dobry wieczór państwu, przed państwem, pan Radosław Krzyżanowski. Wtedy byłoby już rzeczywiście... No ale to kto wie zresztą, co przyniesie przyszłość, wiesz, prawda? Za 50 lat... Nie wiadomo, dla jakiej publiczności będziemy spotkamy grać. Się w jakimś sanatorium, ja na parkiecie. Kamp symfonicznie. Kamp symfonicznie, to będzie już prehistoria wtedy. Dobrze, wracając do rozmowy na serio, fajne jest właśnie to, że widać publiczność i reakcję, to też jest częścią takiego zapisu. Słychać na płycie, gdyby ktoś posłuchał tylko wersji audio i oczywiście widać. To, co mówił Radek o tym secie, to też narzuca w pewnym sensie odbiór tego albumu, bo trudno go słuchać we fragmentach. To, co robimy teraz w radiu, już powiedziałam, że jest, odbiera dużą frajdę. Najlepiej puścić ten set po prostu tak od początku do końca. Zastanawiam się, na czym polega ta droga i czy dużo można jeszcze naszukać się i zrobić nowego w samej stylistyce, jakim jest spotkanie z muzyką elektroniczną na żywo. Wiem, że to takie pytanie wytarte, ale to nie jest to samo pytanie, co czy kiedy się gra muzykę elektroniczną na żywo, to cokolwiek się robi na żywo. To jest pytanie o to, czy tutaj jest dużo miejsca do jakiegoś takiego eksperymentowania, do takiego czegoś, żeby przełamywać jakieś kolejne sobie postawione, nie wiem, dochodzić do jakichś punktów, wyzwań. Co jest istotne w graniu muzyki takiej jak wasza na żywo, Radek? Na pewno pewnego rodzaju trans, w który można wejść właśnie przez to, że nie przerywa się muzyki, prawda? Nie ma tego momentu, że człowiek wchodzi już, wchodzi głęboko i nagle stop, cisza, prawda? Czeka na kolejny numer, ale znowu jakby ten cykl wejścia w muzykę musi się powtórzyć i powtórzyć, więc mamy ten pomysł, no wzięliśmy go po prostu z setów DJ-skich, których jesteśmy dużymi fanami, po prostu słuchamy bardzo dużo tego typu muzyki i ja jestem ewidentnie, bardzo nie lubię przerw, bardzo, po prostu takie też tradycyjne koncerty przestały sprawiać mi przyjemność właśnie z tego powodu, że są te momenty ciszy, człowiek się wkręci, jeżeli utwór na przykład trwa 7-8 minut, jest czas na rozwinięcie, jest czas, prawda, na tym miejscu, gdzie się odpuszcza później na drop. I zakończenie, ale właśnie zakończenie, nie lubię tego, że się kończy się utwór, tylko jakby w tym momencie buduje się kolejne jakby napięcie, wprowadza się kolejne emocje. Bo to, co jest ważne jakby w tym, że to nie jest jednorodna muzyka, w sensie my też mamy plan taki, żeby jakby jeszcze szerzej pójść i jakby bardzo szeroko stylistycznie traktować właśnie tą wypowiedź live-aktową. No i tutaj jest naprawdę jeszcze dużo fajnego do zrobienia. Ale czy ty, przepraszam, podałeś właśnie teraz przepis na wasz sposób podchodzenia do setu, czy no, w ogóle do utworów? Było tam słowo drop. Książka kucharska. Książka kucharska właśnie. Jest to muzyka, która jak najbardziej opiera się na pewnych patentach, tak? No muzyka klubowa to nie, my tutaj nie chcemy wynaleźć żadnego, prawda, świętego Graala nowego i, prawda, nie wiem, popchnąć muzykę w jakieś, znaczy chcemy popchnąć muzykę w jakieś rejony, ale bardziej nie na zasadzie struktury, tylko bardziej na zasadzie emocji. I mam wrażenie, że to nam całkiem nieźle zaczyna wychodzić. Bo opowiadałeś o tym tak, jak no, to się często powtarza przy aktorach, może częściej po prostu czytam tajniki kuchni aktorskiej. To słynne opisywanie P i O. No P nie mogę powiedzieć na antenie, załóżmy, że... No nie można. A O oznacza odpuszczenie, że na przykład Roman Wilhelmi tak sobie zapisywał na marginesie. To jest bardzo podobna historia, że tak. Właśnie jest mocno, później jest trzeba trochę odpuścić i tak balansować gdzieś, ale cały czas bardzo emocjonalnie, więc to jest ten, powiedzmy, nasz przepis, ale to też jest tak, że obserwujemy to, jak zmienił się rynek muzyczny, jak jeżeli weźmiesz pod uwagę, ile jest, jak wyglądają teraz koncerty w ogóle muzyki elektronicznej czy tanecznej, to jakoś to nie jest, to co my robimy nie jest ani nowatorskie, ani nie jest jakieś nieprawdopodobne. Po prostu muzyka elektroniczna poszła w tą stronę i nurt, z którego się wywodziliśmy, czyli powiedzmy jakiś elektropop, takie historie. W zasadzie nie ma jakichś mocnych przedstawicieli obecnie w światowej muzyce. Nie ma. A znasz nurt, taki... z którego się wywodziliście, tak? Czyli mówimy o tym, że to jakby przestało być po prostu w ogóle atrakcyjne, tak? Tak, zmienił się odbiór muzyki elektronicznej. Na pewno nasz też się zmienił, ale generalnie jest tak, że to się zmieniło i my za tymi zmianami po prostu idziemy. No to w takim razie wskakujemy ponownie na waszą płytę. Jeżeli ja tak wybieram cały czas sama, więc nie wiem, czy to są w ogóle dobre wybory. Na pewno chcę dojść do Dalidy, bo to jest mój ukochany i koncertowy, i w ogóle jeden z ulubionych utworów. Ale czy może być teraz tak, jak ustawiłam? Widzicie na komputerach? Tak? Tak, to jest komputer, Boże. Może. Może być? Być. Nie wiem. Być super. Stay close, stay wise, breathe out your life. The phone affects your eyes. The night reflects your time. You're still in, and I would not. Stay all out, and I will breathe back. Stay all in, and I will not care. Stay all out. Słuchamy nagrań zespołu Camp, w towarzystwie zespołu Camp w wersji live. Michał, Tomek i Radek, teraz przedstawię was w kolejności od mojej lewej ręki. Będzie można oczywiście... No nie wiem, nie wiedziałam, że moja lewa ręka jest tak zabawna. Nie, nie, to jest... żart jakiś wewnętrzny, wasz żart? Czy... Mój wewnętrzny. Dobrze. Nie, no jasne, oczywiście, no dobrze, to idźmy dalej z tym. Niezależnie czy lewa, czy prawa ręka. Michał, lewa ręka, tak? Wytrzymujesz to tak, napięcie jestem, śmiesznym to słowem, określeniem? Będzie można was spotkać na koncertach ponownie i pierwszy z nich jest już niebawem, bo 26 października, kto pamięta, gdzie? W Krakowie. W ZPT. ZPT. Potem kolejne daty to listopad i grudzień. Czy to oznacza, że teraz będziecie powtarzać już i to jest zafiksowany sposób grania, czy proces cały czas trwa, skoro ujęliście go w tym wideo, w tym dużym wideo koncertowym i na płycie i możecie w dalszym ciągu coś zmieniać, rozwijać? Wiesz, to był set, który przygotowaliśmy bardzo szybko i głównie pod względem festiwali letnich. Gdzie akurat najczęściej nasz slot to była po prostu godzina grania, więc siłą rzeczy nie tylko musimy, ale też chcemy go rozwinąć. I już te koncerty jesienne to będzie rozszerzona forma tego, więc tego, co widzieliśmy na wideo. Dojdzie kilka starszych utworów. W nowych aranżacjach, to warto podkreślić, tak, pasujących do tej narracji setowo-klubowej. Prawda jest taka, że te 60 minut to przeważnie było dopiero taką rozgrzewką. Ja na przykład zawsze schodziłem z takim niedosytem, że właściwie dopiero teraz się powinna impreza zaczynać, a tutaj trzeba było schodzić. Więc dorzucamy na koncert krakowski gdzieś tak z pół godziny do 90. Docelowo chcieliśmy 120 minut mieć takiego podstawowego setu i prawdopodobnie tej jesieni się to jeszcze uda. I to już super jest to, że macie taki materiał, bo na samym początku, nie wiem, czy w ogóle biegniecie czasami do tych takich sentymentalnych momentów, kiedy tych utworów było kilka, jeżeli publiczność się domagała bisu, to trzeba było w kółko powtarzać to samo, pamiętacie? Tego nie zrobiliśmy. Zrobiliśmy to dwa razy. To nigdy czy dwa razy? Bo dwa to... razy. Dwa razy. Raz ostatnio w Radomiu. Moim zdaniem to pierwszy raz w życiu powtórzyliśmy. Nie. W Radomiu pierwszy raz zagraliśmy jakiś numer. A nie, to było... Tak, to prawda. To było, To było raz w Radomiu. Raz latem. Raz latem zrobiliśmy. Ale na początku było tak, że jak nie mieliśmy utworów, to je wydłużaliśmy bardzo mocno i w zasadzie ta metoda była skuteczna i została trochę zastosowana na początku tworzenia tego setu. Trochę tam trzeba było wydłużyć, a później to się skracało. No generalnie to, co jest fajne w tym ustawieniu i w tym, co teraz robimy, to jest to, że możemy improwizować, możemy dodawać, możemy wydłużać, jeżeli stwierdzamy, że ej, to jest fajny moment, trochę go jeszcze pociągniemy, to możemy to zrobić. Dajemy sobie dużą elastyczność i bardzo dużo, jak na muzykę elektroniczną, bardzo dużo miejsca na to, żeby zaimprowizować. I to jest coś, co powoduje, że nie ma rutyny. To, co powoduje, że każdy koncert jest zupełnie inny i my się nim bardzo mocno cieszymy. I muszę przyznać, że były takie koncerty przed tą zmianą, że już liczyłem, kiedy to się skończy, a teraz schodzę i myślę sobie, wow, to było fajne. W zasadzie nie wiem, kiedy ten czas zleciał. I myślę, że tą energię widać na zewnątrz i to jest fajne. Napięcie, które się wytwarza właśnie nie do końca wiedząc, co za chwilę będzie, jest chyba czymś takim, co najbardziej niesie na scenie. Czasem oczywiście może się to przerodzić w nie w to, co by się chciało, oczekiwało, no ale na tym polega cały fenomen improwizacji i to jest naprawdę nakręcające. Na przykład ten set, który nagraliśmy, na openerze graliśmy 70 minut, czyli 8 minut dłużej zagraliśmy ten materiał, więc to też pokazuje, jak bardzo elastyczni możemy być i dostosowywać go zarówno pod ludzi, jak i pod nasze jakby potrzeby emocjonalne danego dnia, czy po prostu warunki, jakie mamy na scenie. To jest super, bo zawsze po prostu przerażała mnie myśl o tych setach granych przez zespoły elektroniczne, które przywiązane do tego, co wcześniej sobie musiały przygotować, oczywiście co jasne ze względu na specyfikę takiego grania, no nie mogły w ogóle zrobić jakiegoś wykroku, ani kroków w tył, kiedy to było potrzebne. Tak, to nie był jazz, ale jak rozumiem, teraz uzyskaliście jakoś taką możliwość techniczną też, tak? Na to, żeby to się rzeczywiście działo. Tak, i poniekąd jest to właśnie ten powrót do korzeni, o którym ostatnio mówiliśmy, bo na początku tak właśnie graliśmy nasze koncerty w bardzo sposób żywiołowy, spontaniczny, trochę punkowy, ale jakby ta energia wytwarzała się właśnie przez to, że nie do końca wiedzieliśmy, w którą stronę podryfuje nasz set. Czy to, i to jest teraz pytanie, za które mnie znienawidzicie, trudno, że udało wam się w tym nowym ustawieniu na scenie i w tym podejściu do grania właśnie takiego koncertu, który jest niepodzielony, jest setem DJ-skim, zapisaliście to w tej wersji live, można tego słuchać w internecie, oglądać, można sprawdzić zresztą na żywo na nadchodzących koncertach. Daję wam już wolną głowę do myślenia o jakiejś nowej płycie, czy w ogóle jest jakaś perspektywa zarysowana, jeżeli chodzi o kreację kolejnego albumu, czy lepiej nie dotykać tego tematu? za późno. To pytanie jest lepiej trochę... Nie, właśnie dotykać, bo ono trochę bazuje na każdym naszym pobycie w studiu tutaj po wydaniu płyty i za każdym razem mówiliśmy, że o Jezu, teraz to musimy odczekać, a teraz w ogóle mamy trochę inaczej, inne podejście i trochę jest tak, że my się, że nie za bardzo się zastanawiamy nad tymi kolejnymi krokami, tylko je po prostu robimy dosyć taki naturalny sposób, jeżeli coś... Jeżeli dany kierunek nam naprawdę odpowiada, to idziemy w niego, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie pracujemy nad tymi wersjami koncertowymi, ale na pewno muzyka nowa pojawi się bardzo szybko. Czy ją wydamy za pół roku, za rok, czy może znowu nagramy kolejny koncert, tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno nie jest tak, że teraz się zatrzymamy i będziemy sobie oglądać ten YouTube w nieskończoność. Na pewno nas bardzo ciekawi... Jak... Z rodzicami. Z rodzicami na YouTubie. Na pewno nas bardzo ciekawi, jak sobie poradzimy z tymi utworami w wersjach studyjnych, bo to też zupełnie inaczej pewnie będziemy nad nimi pracować. I pytanie jest takie, czy będziemy chcieli w ogóle się nad nimi pochylać i siadać do starych wersji, czy już iść w zupełnie nowe rzeczy. No to w takim razie wszystko jest przed nami, to jest otwarte. Super, że może się wydarzyć tak wiele. Czekam na każdy kolejny wasz krok. Mam nadzieję do zobaczenia po drodze, jeszcze zanim pojawi się nowa muzyka i zdecydujecie się ją ewentualnie wydać gdzieś na żywo. Mam niesłychane déjà vu w tym momencie, kiedy to powiedziałam. Zespół Camp był w naszym studiu. Michał, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Tomek, dzięki. Dziękuję. I Radek, bardzo wam dziękuję za wizytę i na zakończenie Dalida. Dalida, zespół Camp w wersji na żywo, w sieci do oglądania, do słuchania, do znalezienia. Wszystkie tytuły oraz wykonawcy utworów, które pojawiły się w dzisiejszym wydaniu programu alternatywnego, już widać na stronie polskieradio.pl/trójka. Natomiast ukośnik alternatywny, natomiast na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS gra, można także zobaczyć artystów w akcji, więc tam także oczywiście spis utworów, które były wykorzystane i który to utwór zamyka nasze dzisiejsze spotkanie, to także współpraca, partnerstwo życiowe i artystyczne Jones i Alex Somers, nagranie Boy z ich wspólnej, nowiutkiej płyty. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie alternatywnym. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Katarzyna First-Wojtkowska. To są napisy końcowe. Do usłyszenia.